नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरंभणाधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में 7 सूत्र हैं, उनमें से प्रथम सूत्र का व्याख्यान हो गया है। द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वितीय सूत्र है भावे चोपलब्धे। इस सूत्र का भाष्कर भगवान ने 2 प्रकार से व्याख्यान किया है। भावे चोपलब्धे का एक प्रकार से जो व्याख्यान भाष्य में हुआ उसकी चर्चा हो गई थी। ये बताया गया कि केवल आरम्भण शब्दादि से ही कार्य का अपने कारण से अनन्यत्व सिद्ध होता है, ऐसी बात नहीं। आरम्भण शब्दादि तो कारण से कार्य का अनन्यत्व बता ही रहे हैं। युक्ति प्रमाण यानी अनुमान प्रमाण से भी कार्य कारण के कारण से अनतिरिक्त ही सिद्ध होता है, अनन्य सिद्ध होता है। इसे बताने के लिए ये सूत्र है भावे चोपलब्धे। इस प्रकार की व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान ने की, और वह अनुमान प्रमाण बताने के लिए पहले एक दृष्टांत में कार्य का अपने कारण से अनन्यत्व सिद्ध करने के लिए दृष्टांत बताया घट का। घट रूपी कार्य अपने कारणभूत मृतिका से अनन्य है। घटो मृद अनन्य, मृद भाव मृद सत्वोपलब्धि क्षण नियत उपलब्धिमत्वात्। ये जो हेतु था इस हेतु से ये बताया गया कि घट अपने कारणभूत मिट्टी से अनन्य है, क्योंकि मिट्टी के रहते हुए ही घट की उपलब्धि होती है। मिट्टी न हो उसकी कारणभूता तो घट की उपलब्धि भी नहीं होगी। तो घटोपलब्धि नियम से मिट्टी के अस्तित्व की अपेक्षा रखती है। मिट्टी के सत्व से ही उपलब्ध होने वाला घट माना जाएगा कि मिट्टी से अलग नहीं है, मिट्टी से अनन्य है। तो इस दृष्टांत में जैसा है ऐसे दृष्टांत में मिट्टी का ये जो मिट्टी स्थानीय कारणभूत ब्रह्म है और घट रूपी कार्य स्थानीय है जगत, तो इस जगत का भी अपने कारणभूत ब्रह्म से अनन्यत्व है। क्यों? तो अपने कारणभूत जो सत तत्व है ब्रह्म, उसके बिना उपलब्ध न होने से जगत जब भी उपलब्ध होगा तो कारणभूत ब्रह्म की सत्ता से ही उपलब्ध होता है, उपलब्धि से ही उपलब्ध होता है। इसलिए ब्रह्म से अनन्य है जगत। इस प्रकार का यह प्रथम व्याख्यान जो भाष्य में हुआ था इस पर चर्चा हो गई है। अब सूत्र का पाठांतर मान करके भाष्कर भगवान व्याख्यान कर रहे हैं भावाच्य उपलब्धे इत्यादि से। भावाच्य उपलब्धे है इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में। अनुमानार्थत्वेन सूत्रम व्याख्याय पाठांतरेण प्रत्यक्ष परतया व्याचष्टे भावाच्य इति। भावे चोपलब्धे ऐसा सूर्यमान पाठ मान करके यह सूत्र कारण के साथ कार्य का अनन्यत्व बताने वाला है। अनुमान प्रमाण से कार्य के साथ कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व निश्चायक अनुमान प्रमाण को बताने वाला भावे चोपलब्धे यह सूत्र है। इस रूप से व्याख्यान भाष्य में इस सूत्र का कर दिया। अब कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी कार्य का अपने कारण से अनन्यत्व सिद्ध होता है। इस कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व बताने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। और इस अर्थ को बताने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य कारण से अनन्य है इत्याकारक अर्थ को बताने के लिए यह सूत्र है। इस रूप में इस सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान भावाच्य उपलब्धे इत्यादि से कर रहे हैं। यह टीका में टीकाकार ने लिखा कि अनुमानार्थत्वेन सूत्रम व्याख्याय पाठांतरेण प्रत्यक्ष परतया व्याचष्टे भावाच्य इति। अब भाष्य में देखिए भावाच्योपलब्धे इति वा सूत्रम कहते भावे चोपलब्धे ऐसा सूत्र न मान करके यानी भावे पद में ही सप्तमी न मान करके पंचमी माना जाए। भावे सूत्रस्थ जो भावे चोपलब्धे है ना तो केवल विभक्ति को बदल रहा है। जो सप्तमी है प्रथम पद में उस सप्तमी के स्थान पर पंचमी विभक्ति मान रहा है। तो भावे इस सप्तमींत पद में से सप्तमी को निकालेंगे पंचमी को रखेंगे तो स्वरूप बनेगा इस पद का भावात और सूत्र का स्वरूप बन जाएगा भावाच्योपलब्धे। ये सूत्र रहेगा और भावात ये पंचमींत हेतु होगा और उपलब्धे ये पंचमी न समझ करके षष्ठी समझना। पहले तो भावे चोपलब्ध है ये जो पाठ था सप्तम्यंत तो उपलब्ध है ये पंचम्यंत था और भावे चोपलब्ध है भावा चोपल उपलब्ध है ऐसा सूत्र पाठ रहेगा तो उस समय उपलब्ध है इसे पंचम्यंत न समझ करके समझना षष्ट्यंत। पंचमी षष्ठी दोनों में एक ही बनेगा तो उपलब्ध है भावात और उपलब्धि का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष उपलब्धि। तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण भी भावात यानी विद्यमान होने से और प्रथम सूत्र से प्रतिज्ञा की अनुवृत्ति ले आइए तद अनन्यत्वम इस पद की तो अर्थ निकलेगा कार्यम कारणात अनन्यम कार्यम कारणात अनन्यम यह प्रतिज्ञा होगी और हेतु है उपलब्धे है भावात और उपलब्धि का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाणस्य ऐसा और भावात का अर्थ है सत्वात विद्यमानत्वात। कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व है क्यों तो कहते प्रत्यक्ष प्रमाण इस अर्थ को बताने वाला विद्यमान होने से प्रत्यक्ष प्रमाण से ही कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व दिख रहा है। और सूत्र में एक च शब्द बचेगा भावाच्य उपलब्धि में ये च शब्द रहेगा जो प्रथम सूत्र ने बताया हुआ हेतु है उस हेतु का समुच्चायक। प्रथम सूत्र ने तो श्रुति प्रमाण बताया वाचारम्भण शब्दादिभ्य से, उस हेतु का समुच्चायक है च, इसलिए अर्थ निकलेगा कि ये जगत अपने कारण ब्रह्म से अनन्य है। क्यों? तो प्रत्यक्ष प्रमाण इस अर्थ का संपादक विद्यमान होने से, और च शब्द बता रहा है श्रुति प्रमाण भी, इसलिए केवल एक श्रुति मात्र से ही कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व सिद्ध हो रहा हो ऐसी बात नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध हो रहा है। ये इस सूत्र का अर्थ निकलेगा पाठांतर में। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं, तो भावाच्योपलब्धे इतिवा सूत्रम, इसका अर्थ कर रहे हैं कि न केवलम शब्दात एव कार्य कारण एवो अनन्यत्वम प्रत्यक्ष उपलब्धि भावाच्य तयोहो अनन्यत्वम इत्यर्थ। ये पाठांतर में सूत्र का अर्थ निकलेगा कि केवल शब्द प्रमाण से ही कार्य कारण का अनन्यत्व सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाण से भी कार्य कारण का अनन्यत्व सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष उपलब्धि भावाच्य में जो च है, यानी मूल सूत्र में ही जो च है, उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि पूर्व सूत्रोक्त आरम्भन शब्द समुच्चयार्थ चकार। पूर्व सूत्र है इस अधिकरण का प्रथम सूत्र, और इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व ज्ञापन के लिए प्रयुक्त जो हेतु है, आरम्भन शब्द रूपी हेतु, उस हेतु का समुच्चायक सूत्रस्थ चकार है। आगे है भाष्य में देखिए कि भवति ही प्रत्यक्ष उपलब्धि ही कार्य कारणयोः अनन्यत्वे तद यथा तंतु संस्थाने पटे तंतु व्यतिरेकेन पटो नाम कार्यम नैव उपलभ्यते केवलास्तु तंतवः आतान वितान वंतः प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते। तो ये कह रहे हैं कि भवति ही प्रत्यक्ष उपलब्धि कार्य कारणयोः अनन्यत्वे, ये विषय सप्तमी है, यानी कार्य कारण के अनन्यत्व विषयक प्रत्यक्ष प्रमाण विद्यमान है, प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाती है कार्य कारण के अनन्यत्व विषयक। कैसे होती है तो उदाहरण बता रहे हैं कि तद्यथा, जैसे कि वस्त्र है, वस्त्र है कार्य, और वस्त्र रूपी कार्य का कारण है तंतु, तो जिन तंतुओं से वस्त्र बना है उन तंतुओं के बिना वस्त्र का ग्रहण नहीं होता, और प्रत्यक्ष प्रमाण से जब देखते हैं वस्त्र को तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु अलग ग्रहण तो नहीं होती, अपितु आतान वितान शब्दित जो एक जोड़ विशेष है तंतुओं का बुना हुआ संयोग विशेष, जिसे आतान वितान कह रहे हैं, तो आतान वितान से युक्त जो तंतु है उन्हीं का हम चक्षु रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण करते हैं, और उन आतान वितान से युक्त तंतुओं से अलग कोई वस्त्र नाम की वस्तु ग्रहण नहीं होती, कि होती है नहीं होती, ये यहां पर भाष्य में उदाहरण दिया कि तंतु संस्थाने पटे तंतु व्यतिरेकेन पटो नाम कार्यम नैव उपलभ्यते। तो तंतु नाम की जो तंतु संस्थान यानी तंतु समुदाय, यही तो पट है, संयोग विशेष से युक्त तंतुओं के समुदाय को ही पट इस नाम से कहा जाता है। तो वह पट नाम की वस्तु कहते तंतु व्यतिरेक न पटो नाम कार्यम नैव उपलभ्यते। केवलास्तु तंतव आतान्वितान्वंत प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते। आतान्वितान से युक्त तंतुओं की मात्र उपलब्धि हो रही है। इसका अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि नच एकः पटः इति प्रत्यक्षम पटस्य तंतुभ्य पृथक सत्वे प्रमाणम अपृथक सत्ताक मिथ्या कार्य विषयत्वेनापि उपपत्ते है। अत आतान्वितान संयोग बनतः तंतव एव पट इति प्रत्यक्ष उपलब्धे है सत्वात अनन्यत्वम इत्यर्थ। ये इस उदाहरण वाक्य का अर्थ है। पहले पूर्व पक्षी ने शंका की तंतुओं को पट से अलग दिखाने के लिए कार्य कारण का जो भेद मानते हैं, उन भेदवादियों की शंका है कि ये ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से ही कि एकः पटः जो आप शॉल ओढ़ करके बैठे हैं, कितनी शॉल ओढ़े हैं, तो एक एक एक है, तो एकः पटः ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है ये बता रहा है कि पट में एकत्व तो संख्या है। तो एक तंतु ओढ़ा है क्या, तो तंतु तो अनेक है, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष प्रतीति होती है कि एकः पटः, यह प्रत्यक्ष प्रतीति ये बता रही है कि पट तो एक है और उसके कारणभूत तंतु अनेक है। तो जो एकत्व संख्या से युक्त है पट, वह बहुत्व संख्या से युक्त तंतु से अनन्य कैसे होगा, एकत्व और अनेकत्व में विरोध है ना। इसलिए अनेकत्व संख्या से युक्त जो तंतु है उससे अनन्यत्व एकत्व संख्या से युक्त पट का नहीं होगा, अन्यत्व ही रहेगा, भेद ही रहेगा। इस प्रकार की पूर्व पक्षी यदि शंका करते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं कि इति नचवाच्यम, यह शंका नहीं की जा सकती। एकः पटः इति प्रत्यक्षम पटस्य तंतुभ्य पृथक सत्वे प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है पट तंतु से भिन्न होने में। ऐसा नच को जोड़ दीजिए इसके साथ, वाच्यम का अध्यार कर दीजिए, इति नच वाच्यम, ये नहीं कह सकते। क्यों कहते, इसलिए कि अपृथक सत्ताक मिथ्या कार्य विषयत्वेनापि उपपत्ते, तंतु रूपी कारण से पृथक सत्ता नहीं है कार्य की, इसलिए उसे कहा जाता है मिथ्या। जैसे रस्सी में कल्पित सर्प रस्सी से अपृथक सत्ता का है, इसलिए उसे मिथ्या कहा जाता है, और उस मिथ्या कार्य को विषय बना करके भी एकः पटः इस प्रतीति की उपपत्ति हो जाती है। उसके लिए इसे प्रमा मानने की जरूरत नहीं है, तो भ्रम है। एकः पटः यह है भ्रम, जैसे सर्प को देख करके रस्सी को देख करके सर्प का भ्रम होता है, सुक्तिका को देख करके रजत का भ्रम होता है, तो वह मिथ्या रजत विषयक प्रत्यक्ष भ्रम है। ऐसे एकः पटः ये अनेक तंतुओं को देख करके ही, आतान वितान वान अनेक तंतुओं को देख करके प्रतीति हो रही है भ्रांति से एकत्व की, एकः पटः ऐसी, वो तो मिथ्या कार्य विषयक भ्रांति होने के कारण उसे प्रमाण नहीं कहा जा सकता। ये यहां पर सिद्धांति ने समाधान दिया कि अपृथक सप्ताक मिथ्या कार्य विषयत्वेनापि उपपत्ते। इसलिए क्या होगा, तो कहते अतः आतान वितान संयोगवंतः तंतव एव पट इति प्रत्यक्षोपलब्धे। आतान वितान से युक्त तंतु ही पट के रूप में उपलब्ध हो रहा है, कोई पट नाम की अलग वस्तु नहीं है। प्रत्यक्ष उपलब्धे है सत्वात अनन्यत्वम, इसलिए पट का जो है अपने कारणभूत तंतुओं के साथ अभेद है, अनन्यत्व है। ये अर्थ हुआ तद यथा तंतु संस्थाने इत्यादि का। अब तथा तंतुसु अंशव अंशुषु तद अवयवा इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। पट न्यायम तंत्वादौ अतिदिशति तथा इत्यादिना, ये जो पट न्याय है यानी पट का अपने कारणभूत तंतुओं के साथ अनन्यत्व बताने वाला जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, उसको तंतुओं में भी दिखाया जा रहा है कि जैसे तंतु का कार्य पट तंतु से पृथक नहीं है, क्योंकि आतान वितान से युक्त तंतु ही तो पट के रूप में उपलब्ध हो रहा है, ऐसे ही तंतु स्वयं भी तो कार्य है, उनके जो अवयव है उनका, तो वो तंतुओं के अवयवों से तंतु अलग नहीं है, वो उनसे बना हुआ है, इसलिए वही तो प्रतीत हो रहा है तंतु के रूप में। ये न्याय बताया जा रहा है कि तथा तंतुसु अंशवः, तो ये जो तंतु रूपी कार्य है वह अपने कारण रूप अंशों से अलग नहीं है, और वे जो फिर अंश हैं तंतु के कारण रूप, वे भी तो किसी के कार्य हैं अपने अवयव के, तो वे तंतु के कारण रूप अंश भी अपने कारणभूत अवयवों से अपृथक हैं, पृथक नहीं है, अनन्य है, ऐसा प्रत्यक्ष से उपलब्ध होगा। जितना जितना इंद्रिय गोचर होगा वो सबका सब कार्य अपने कारण से अनतिरिक्त है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित होगा, ये कहा। आगे अनया इत्यादि से मूल कारण तक पहुंच रहे हैं। उससे पहले ये जो तथा तंतुषु अंशव इत्यादि भाष्य वाक्य हैं, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, इसको देखिए। प्रत्यक्षोपलब्ध्या तत्त कार्य कारण मात्रम परिशिष्यते इत्यर्थ, ये तथा तंतुषु अंशव अंशुषु तदवयवा इत्यादि वाक्य का यह अर्थ निकला कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ये निश्चित होता है कि पटादि जो कार्य हैं उनमें कार्य का जो नाम रूप है वह कल्पित है और कारण ही सत्य है, कारण का ही परिशेष निश्चित होता है। अब ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण के विषयभूत कार्य कारण हैं, उनका कार्यों का अपने कारण से अनन्यत्व बताया गया, इसको दृष्टांत बना करके जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है ऐसे कार्य कारण का भी अनन्यत्व अनुमान से सिद्ध होगा, इसे अनया इत्यादि से बताया जा रहा है, इसे कह रहे हैं अनया प्रत्यक्ष उपलब्ध्या। इसका अवतरण है टीका में, यत्र प्रत्यक्षम नास्ति तत्र कार्यम विमत कारणात् अभिन्नम कार्यत्वात् पटवत् इति अनुमेयम इत्याह अनया इति। तो कहते हैं जहां पर कार्य कारण का प्रत्यक्ष नहीं होता वहां पर भी कार्य को पक्ष बना दें और कारण से अभिन्नत्व को साध्य बना करके, कार्यत्व को हेतु बना करके पटादि जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है कार्य कारण का अनन्यत्व, उसे दृष्टांत बना दें और वो अनुमान करके उस अनुमान से निश्चित कर लें कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण का अविषयभूत कार्य कारण है उनमें भी अनन्यत्व ही है। इसे यहां पर कहा कार्यम विमत कारणात अभिन्नम कार्यत्वात पटवत इति अनुमेयम। तो कार्यम शब्द से लेना ये जगत, सारा जगत भी, विवाद तो जगत का कारण कौन होगा इस पर चल रहा है ना। सांख्यादि कहना चाहते हैं कि प्रधान आदि जगत के कारण है, और वेदांत बता रहा है कि जगत का कारण ब्रह्म है। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। और कार्य कारण का भेद मानने वाले भेदवादी का कथन है कि कार्य का, जगत रूपी कार्य का अपने कारण के साथ भेद है। और यहां पर बताया जा रहा है कि जगत रूपी कार्य अपने कारण भूत ब्रह्म से पृथक सत्ता वाला नहीं है, अनन्य है। इसलिए यहां पर कार्य शब्द से लीजिए आकाश आदि कार्य, और विमत कारण से लीजिए ब्रह्म को। तो विमत कारणात अनन्यम यानी अपृथक सत्ताकम, क्यों? तो कार्यत्वात। और प्रत्यक्ष प्रमाण का विषयभूत जो पट है उसको दृष्टांत बना दो। तो जैसे पट अपने कारणभूत तंतुओं से पृथक उपलब्ध नहीं होता, अनन्य है, ऐसे आकाश आदि जगत भी अपने कारण ब्रह्म से अनन्य है, ऐसा अनुमान करना चाहिए। ये यहां पर बता रहे हैं कि अनया प्रत्यक्ष उपलब्ध्या लोहित शुक्ल कृष्णानि त्रीणी रूपानि ततो वायुमात्रम आकाशमात्रं च इति अनुमेयम्। ततः परम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम्। तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्ष उपलब्धि है लौकिक कार्य का अपने कारण से अनन्यत्व का ज्ञापक लौकिक प्रत्यक्ष उपलब्धि, और इससे जिन कार्य कारण का अनन्यत्व सिद्ध हुआ उसे दृष्टांत बना करके, जो कार्य कारण अनन्यत्व प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बन रहा है उसका अनुमान करें। तो लोहित शुक्ल कृष्णानि त्रीणी रूपानि यानी स्थूल जगत का कारण है सूक्ष्म भूतत्रय। वहां पर बताया छांदोग्य में तीन भूत, सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म जल और सूक्ष्म तेज, और तैतरीय के अनुसार वायु मात्रा यानी वायु का जो सूक्ष्म वायु है, अपंचकृत वायु और अपंचकृत आकाश, उन्हें कहा जा रहा है वायु मात्र और आकाश मात्र शब्द से। इनका भी अनुमान कर लेना चाहिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से तो ये प्रत्यक्ष गृहित होंगे लोहित शुक्ल कृष्ण, और ये वायु मात्रा और तन मात्रा का भी अनुमान करके फिर क्या होगा? तो कहते ततः परम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम्। और फिर उससे आगे अनुमान करना चाहिए कि ये सूक्ष्म कार्य भी, तो ये सब छांदोग्य में प्रक्रिया छठवें अध्याय में आएगी कि ये सूक्ष्म भूत भी तो कार्य है, तो इसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो जैसे पटादि कार्य अपने कारण से अनन्य है, ऐसे ये जो स्थूल भूतों के कारण के रूप से अनुमित सूक्ष्म भूत हैं, गंध तन्मात्रादि रूप, वे भी स्वयं कार्य होने के कारण जिस कारण से उत्पन्न हुए हैं उससे अनन्य है। और वह कारण कौन है? सत है। इसलिए कहते हैं ततः परम ब्रह्म, वही तो मूल कारण है परब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम्। ये सूक्ष्म पंचभूतों के भी कारण के रूप में परब्रह्म का अनुमान होगा, और वह परब्रह्म है एकमेवा द्वितीयम्। इस प्रकार ये ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वारा जो ये बताया गया एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय वह उचित है। अब भाष्यस्थ तत्र इत्यादि अंतिम वाक्य है, उसका अवतरण है टीका में। कारण परिशेषे प्रधानादिकं परिशिष्यताम् न ब्रह्म इत्यताह तत्र सर्वेति। कहते कारण परिशेषे, यदि कारण का ही, कारण को ही शेष रखना है तो प्रधानादिकं परिशिष्यताम्, प्रधानादि जो कारण है उन्हीं को शेष रखा जाए। का मतलब यह है कि सांख्यों का आग्रह है, ठीक है कि कार्य मिथ्या है, कारण सत्य है, ये कह रहे हो, और कार्य न रहने पर भी कारण रहता है, वो अनन्य है, उसी की सत्ता है, तो इस प्रक्रिया से तो केवल कारण की सत्यता सिद्ध हो रही है, कार्य का मिथ्यात्व तो सिद्ध हो रहा है। तो ये माना जाए कि वो जो सत्य कारण है वह सत्य कारण सांख्यों का आग्रह है प्रधान है, वैशेषिकों का आग्रह है कि वह परमाणु है, और शून्यवादी का आग्रह है कि वह शून्य है। प्रधानादिकम में आदि शब्द से उनको लीजिए, परमाणु आदि को। तो यदि आपने जो प्रक्रिया अभी तक बताई कार्य का कारण से अनन्यत्व और कारण का ही सत्यत्व, वो जो सत्य कारण है जगत का वह ब्रह्म नहीं प्रधान है, वैशेषिक कहेंगे, क्या नाम, सांख्य कहेंगे। वैशेषिक कहेंगे कि जो अवशिष्ट रहने वाला सत्य कारण है वह सत्य यानी नित्य, वो परमाणु है न कि ब्रह्म। इस प्रकार की यदि सांख्यादि शंका करते हैं तो इसका उत्तर देने के लिए ये कह रहे हैं कि जो अवशिष्ट रह रहा है जगत का कारण, सूक्ष्म आकाशादि भूतों के भी कारण के रूप से परिशेष रहने वाला, परिशिष्ट रहने वाला जो जगत का कारण है वह प्रधानादि नहीं अपितु ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म का ही जगत के कारण के रूप से प्रतिपादन शब्द प्रमाण कर रहा है। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि कई एक वाक्य। सारे जगत के कारण के रूप में ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहे हैं सभी उपनिषदों से, जगत कारणत्वेन रूपेण ब्रह्म का ही निरूपण होने के कारण सभी वेदांतों को माना जाएगा जगत कारण ब्रह्म है, वही एक सत्य वस्तु है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण, उसी में वेदांत का समन्वय है। इसे तत्र इत्यादि से भाष्कर भगवान कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि तत्र सर्व प्रमाणानां निष्ठाम अवोचाम। तत्र यानी तस्मिन् एकमेवाद्वितीय ब्रह्मणि, ये जो जगत का कारण है मूल कारण एकमेवाद्वितीय ब्रह्म, उसी में सर्व प्रमाणानां यानी समस्त उपनिषदां, सभी उपनिषदों का निष्ठाम यानी तात्पर्य समन्वय हम बता चुके हैं तत्व समन्वयात इस सूत्र में, प्रथम अध्याय इसी के लिए तो ही है। समस्त उपनिषदों का तात्पर्य एकमेवाद्वितीय ब्रह्म में है, इसी में समस्त उपनिषद प्रमाण है। थोड़ी टीका है कि ब्रह्मणि वेदांतानां सर्वेषां तात्पर्यस्य उक्तत्वात् तदेव अद्वितीयं परिशिष्यते न कारणांतरम् अप्रामाणिकत्वात् इति भावः। तो ब्रह्म में सभी उपनिषद वेदांत यानी उपनिषद का तात्पर्य होने से, और इसको हम पहले कह चुके हैं उक्तत्वात् यानी प्रथम अध्याय के द्वारा ही बता दिया गया है, इसलिए कहते तदेव अद्वितीयं परिशिष्यते, इसलिए वो एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही परिशिष्ट रहेगा। न कारणांतरम यानी प्रधान या वैशेषिकों का परमाणु ये सब नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों कहते अप्रामाणिकत्वात्, तो इनका अप्रामाण्य हम पहले बता चुके हैं, श्रुति प्रमाण तो है ही नहीं जगत के कारण के रूप से प्रधान आदि को बताने वाला। और पहले बता चुके हैं इस अध्याय में ही, द्वितीय अध्याय में स्मृति प्रमाण में भी जो सांख्य स्मृति है, वैशेषिक स्मृति है, वह तो वेदानुकूल जो मनुस्मृति गीता आदि हैं उनके साथ विरोध है सांख्यादि स्मृति का, इसलिए सांख्यादि स्मृति भी अप्रमाण है। किस अंश में? जगत कारण के निर्णय में। जगत कारण के निर्णय के लिए सांख्यादि स्मृतियों को प्रमाण नहीं माना जा सकता, ये पहले कह चुके हैं, तो यही यहां पर कह रहे हैं। और ऐसे तर्क प्रमाण से भी प्रधान आदि का जगत के प्रति कारण तो सिद्ध नहीं होता, तो इसलिए अप्रामाणिकत्वात् ये हेतु बताया कि न कारणांतरम अप्रामाणिकत्वात्, यानी संख्या प्रधान आदि जगत के कारण है इसको बताने वाला कोई प्रमाण न होने से। इस प्रकार इस आरंभण अधिकरण के द्वितीय सूत्र का भी विचार संपन्न होता है। तृतीय सूत्र है सत्वाच्यावरस्य इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में इदं जगत सदात्मा एव सामानाधिकरण्य श्रुत्या सृष्टेः प्राक् कार्यस्य कारणात्मना सत्वं श्रुतं तद अन्यथा अनुपपत्या उत्पन्नस्यापि जगतः कारणात् अनन्यत्वं इत्याह सूत्रकारः सत्वाच्चैति। तो इदं जगत सदात्मा एव, तो ये जो जगत है वह सत्स्वरूप ही है। क्यों? तो कहते सामानाधिकरण्य श्रुत्या सृष्टे है प्राक कार्यस्य कारणात्मना सत्वं श्रुतम्। ये सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, ये है समानाधिकरण श्रुति। सर्वं खलिदं ब्रह्म, ये भी है समानाधिकरण श्रुति। जगत के बोधक शब्द तथा कारण का बोधक जो शब्द हैं उनमें समान विभक्तिक प्रयोग है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत में सत प्रथमांत है, तो इदम भी प्रथमांत है। तो एक वाक्य में जो समान विभक्त्यंत पद होते हैं उनको कहा जाता है एक दूसरे का समानाधिकरण। तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस वाक्य में कारण का बोधक जो सत शब्द है वो भी प्रथमांत, तो कार्य का बोधक इदम शब्द भी प्रथमांत है, इसलिए इन दोनों का समानाधिकरण प्रयोग होगा, इनको कहा जाएगा समानाधिकरण। ऐसे सर्वम खलुदम ब्रह्म, इसमें भी इदम प्रथमांत है, ब्रह्म भी प्रथमांत है, समानाधिकरण प्रयोग हुआ। और इसी समानाधिकरण को हेतु बना करके ये कहा जा रहा है कि इदम जगत सदात्मैव सदैव सौम्य इदमग्रासित, इसमें जो इदम शब्द है उसका अर्थ कर दिया जगत, और वह सद आसित का अर्थ कर रहे हैं कि सदात्मैव यानी सतरूप ही है, सत्स्वरूप ही है। ये जो समानाधिकरण श्रुति है वह ये बता रही है कि कार्यस्य सृष्टेः प्राक कारणात्मना सत्वं श्रुतम्। कार्य सत है ये श्रुति बता रही है, लेकिन कार्यात्मना सत नहीं है, कारणात्मना सत है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत यह श्रुति जगत की उत्पत्ति से पहले जगत को सत शब्दित कारण के रूप से सत बता रही है, कारण रूप से विद्यमान है करके कह रही है। इसलिए क्या होगा तो कहते हैं तद अन्यथा अनुपपत्या उत्पन्नस्यापि जगतः कारणात् अनन्यत्वम् इत्याह सूत्रकारः। तो तद अन्यथा अनुपपत्या यानी अर्थापत्ति प्रमाण, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बताया जा रहा है। द्वितीय यानी प्रथम सूत्र ने कार्य कारण का अनन्यत्व बोधक श्रुति प्रमाण बताया वाचारम्भन शब्द आदि। द्वितीय सूत्र ने कार्य कारण का अनन्यत्व बोधक अनुमान प्रमाण तथा प्रत्यक्ष प्रमाण बताया। ये जो तृतीय सूत्र है इस तृतीय सूत्र से कार्य का अपने कारण के साथ अनन्यत्व को बताने वाला बताया जा रहा है आपका अर्थापत्ति प्रमाण। तो इसलिए कहते हैं कि सत्वा तद अन्यथा अनुपपत्या तत् यानी समानाधिकरण श्रुति के द्वारा श्रुत जो कारणात्मना सत्व ये तत् शब्द से लेना। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस श्रुति ने जो कार्य में कारणात्मना सत्व बताया है वह सत्व अन्यथा अनुपपत्या का अर्थ है। अर्थापत्ति जब तक स्थिति अवस्था में भी कार्य को कारणात्मना ही सत स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वह श्रुत कारणात्मना सत्व कार्य का सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए तद अन्यथा अनुपपत्या उत्पन्नस्यापि जगतः उत्पन्न हुआ जो जगत है स्थिति काल में उस समय भी कारणात् अनन्यत तो कारण से उसका अनन्यत्व ही है। यह बात तृतीय सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं सत्वाच्चावरस्य इत्यादि से। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कल।